Sisi wa Tanzania hatutabadili ardhi yetu ya Afrika. Tutaitetea Afrika yote mpaka iwe huru. Tumesimama imara, hatutakubali kuchezewa na yote. Tuko tayari kufa wa Tanzania kama kuonewa. Sisi wa Tanzania hatutabadili ardhi yetu ya Afrika. Tutaitetea Afrika yote mpaka iwe huru. Hey, Afrika. Tutabadili ardhi yetu ya Afrika. Tutaitetea Afrika yote mpaka iwe huru. Tumesimama imara, hatutakubali kuchezewa na yote. Tuko tayari kufa wa Tanzania kama kuonewa. Tanzania iko tayari kufa, mpaka ione Afrika nzima iko huru. Afrika tu tayari kufa, Afrika kuliko kuonewa. Ili Zambia iko tayari kufa, mpaka ione Afrika yetu iko huru. Afrika tu tayari kufa, Afrika kuliko kuonewa. Inena maliga na tayari kufa, mpaka ione Afrika nzima iko huru. Afrika tu tayari kufa, Afrika kuliko kuonewa. Kongo kisha sana braza tayari kwa kufa, mpaka ione Afrika yao iko huru. Afrika tu tayari kufa, Afrika kuliko kuonewa. Kenya, Burundi, Rwanda tayari kwa kufa, mpaka ione Afrika nzima iko huru. Afrika tu tayari kufa, Afrika kuliko kuonewa. Ethiopia, Sudan, Somali tayari kufa, mpaka ione Afrika nzima iko huru. Afrika tu tayari kufa, Afrika kuliko kuonewa. Tayari kufa, Afrika.